مقيم. مفقيري ومهاجرين مصحابة ولي ومكة ولي كويندا كومتومي والله صلى الله عليه وآله وسلم وكمانبيا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم wameondoka watu wenye mali nyingi, wameondoka na daraja za juu na starehe za milele. Qala wa ma dhaka, mtume akauliza ni yapi hayo. Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun wala natasaddaqu wa yu'tiquna wala nu'tiqu, wao wanasali kama tunavyosali, wanafunga kama tunavyofunga, wanatoa sadaka wao na sisi hatutoi sadaka, wayutikun wanawaacha huru watumwa na sisi hatuachi huru watumwa, hatuna uwezo. Wale wenye mali nyingi wanakuwa na daraja za juu kwa sababu wanafanya ibada hizi tunazozifanya, lakini wao wanafanya ibada nyingine ambazo sisi hatuna uwezo nao, ibada za kutoa sadaka, ibada za kumnunua mtumwa alafu ukamwacha huru, hatuna uwezo nao, wao wana uwezo, kwa hiyo wametuzidi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema, afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum, hivi sikufundisheni jambo ambalo mtadiriki kwa hilo wale waliokutangulieni mtawadiriki. Watasbiquna man ba'dakum, na mtawatangulia walio baada yenu. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, na hakutakuwa na yoyote ambaye ni bora kuliko nyinyi. Illa man sanaa mithla ma sanatum, isipokuwa aliyefanya kama mtakavyofanya nyinyi. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema kwa nini ya Rasulullah tufundishe jambo hilo. Qala tusabbihun watukabbirun watahmaduna dubura kulli salatin 33 marra, someni tasbih, someni takbira, fanyeni himdi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kila sala mara 33. Jambo hili mkilifanya mtawatangulia na mtawadiriki hao matajiri ambao wamekuzidini kwa fadla. Qala Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walipoondoka halafu wakarudi tena wale mafakiri wa muhajirin kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, wakasema tena, ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu, ya rasulullah wale ndugu zetu matajiri wenye mali wanafanya kama tunavyofanya, wamesikia haya uliotuambia na wao wao wanafanya hivi hivi tunavyofanya sisi. Fafa'alu mithlahu, wakafanya kama hivi, na wao wanaleta tasbih, wanaleta takbir, wanaleta himdi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, anampa anayemtaka. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hiyo ni fadhli ya Allah, fadhla za Allah ambazo anampa anayemtaka. Kwamba mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa utajiri wa mali halafu anafanya ibada, hizi ni fadhli za Allah ambazo anampa anayemtaka. Huwezi ukazuia fadhli za Allah na wewe ukapewa kama alivyopewa yeye, ukafanya kama alivyofanya yeye. Tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, mitume pia wamefadhilishwa baadhi yao kuliko baadhi nyingine. Kwa hiyo na watu ni hivyo hivyo, watu ni hivyo hivyo, kuna wengine wana fadhila nyingi, kuna wengine wana kidogo, kuna wengine wa katikati na kati. Hamwezi mkawa nyote mko sawa sawa, ndio maana mtume kuambia dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, ni kwamba wao ni matajiri, wana mali, wanatoa sadaka, wananunua watumwa na kuwaacha huru, halafu wanafanya ibada. Hizo ni fadhili za Allah anazompa, anampa anayemtaka. Lakini sio sana matajiri kuwa nao wanafanya ibada kama wanavyofanya ibada mafakiri, sio sana hivi sasa. Hivi sasa sio sana kwamba matajiri nao wanafanya ibada vile vile kama wanaofanya mafakiri, sio sana. Mara nyingi sasa hivi matajiri wamelala, au kama hajalala basi waswali nyumbani kwao, manake kwa raha zao, hataki joto joto la msikitini, mabarabarani, fujo fujo, kwa hiyo wanaswali nyumbani kwao. Wengi ni hivyo, sisemi wote, lakini wengi ni hivyo. Kwa hiyo kama kuna tajiri ambaye anakuwa na mafakiri, anafanya ibada vile vile na anatoa sadaka, anatoa katika, hiyo ni fadhili za Allah, sasa anampa anayemtaka, uwezi ukazuia. Qala Sumayyun, fahadathtu ba'dha ahli bihadha alhadith, nikawaelezea baadhi ya jamaa zangu hadithi hii. Faqala wahamta innama qala tusabbihu Allah 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. Umekosea, lakini mtume amesema msabih Allah mara 33 na mlete takbira mara 33 na mlete himdi kusema alhamdulillah mara 33. Farajatu ila abi salih, nikarudi tena kwa abi salih as-samman. فذكرت ذلك فذكرت له ذلك nikamwambia hilo. فقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. Useme الله اكبر وسبحان الله والحمد لله mpaka ifikie zote hizo mara 33, yani inajuzu kuzisema pamoja, inajuzu kusema pamoja الله اكبر سبحان الله والحمد لله kwa pamoja, halafu mara 33, au useme moja moja mara 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mara 33. Ukimaliza subhanallah subhanallah mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33, yote yote yanajuzu na yote yote ni sunna. Au useme kwa pamoja Allahu akbar subhanallah walhamdulillah, au subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mara 33, yote yote hiyo ni sawa na ni sunna. Hizi ni adhkar ambazo zinaletwa baada ya salamu na baada ya istighfar mara 3, na kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Baada ya salamu mtu analeta istighfar mara 3, halafu anasema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, halafu ndio unaanza hizi tasbih mara 33, halafu alhamdulillah mara 33, halafu ndio unasema Allahu akbar mara 33, halafu unaendelea na adhkari nyingine zilizokuja baada sala. Kwa hiyo hadithi hii yakulu Sheikh al-Bassam katika faida zake, raghbatu as-sahaba radiyallahu anhum ash-shadida fil khair, mapenzi ya masahaba makubwa ya kupenda kheri, watanafusuhum bil a'mali saliha, na kushindana kwao kwa amali njema, walikuwa wakishindana kwa amali njema. Fal fuqara shaqqa alayhim hirmanuhum min al ibadati al maliyah wal aghnia lam yaktafu bi ghinahum an musharakati al fuqara fi kulli abwab al khair, mafakiri ilikuwa uzito kwao kunyimwa ibada za kimali, hawawezi kutoa sadaka kwa vile hawana mali, na matajiri nao hawakutoshelezeka na utajiri wao kushirikiana na mafakiri katika milango yote ya kheri. Wala alla Allah yu'ti al-fuqara bifadli wa karamihi min al-ajri ala qadri niyyatihi mutayyiba, asema pengine Allah atawapa hawa mafakiri kwa fadhila zake na utuku na ukarimu wake, atawapa thawabu kwa kiasi cha nia zao nzuri. Walikuwa na nia nzuri za kwamba wanataka kutoa sadaka lakini hawana uwezo, Allah atawapa thawabu kulingana na hizo nia zao. Alhadithu yadullu ala fadli alghaniyi shakir ala alfaqiri sabir lima lahu min al-a'mal, asema hadithi pia inafahamisha fadla za tajiri mwenye kumshukuru Allah kuliko fakiri mwenye kusubiri. Tajiri ambaye anamshukuru Allah kwa kutekeleza ibada zote, ibada za mali, ibada za mwili, huyu ni bora kuliko fakiri mwenye kusubiri. limalahu min al-a'mal, kwa sababu tajiri ana amali njema nyingi. Wa hadhihi mas'alatun tawilatul khilaf baina al-ulama, asema haya ni mas'ala ambayo ni marefu khilafu yake baina ya maulama. Anna al-infaqa fi sabili al-khair sababu raf'i darajat, kutoa mtu katika njia za khairi ni sababu ya mtu kuinuliwa daraja zake peponi. Qala ibn al-Qayyim falghaniyu idha ittaqa Allah fi mali wa anfaqahu fi wujuhi wa laysa maqsuran ala az-zakah bal mimma haqquhu ishba'u al-ja'i wa kiswatu al-'ari wa ighathatu al-malhuf wa ri'ayatu al-muhtaj wal-muttar fatariquhu tariqul ghanima wa hiya fawqa as-salama fan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aqarra al-fuqara'a 'alama lil-aghniya min hadhihi ar-rif'a bisababi infaqihim. Tajiri anapomwogopa Allah katika mali yake, akaitoa mali yake katika njia za khairi, na hakufupisha kutoa zaka peke yake, bali anamshibiza jae mwenye njaa, anamvalisha mtu ambaye hana nguo, anamsaidia muhitaji, anachunga haki ya kila muhitaji na mwenye kushikika, huyu njia yake ni njia ya ghanima, anapata ghanima. Wa hiya fawqa as-salama fan-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aqarra al-fuqara, amewatuza mafakiri kwa yale, kwa zile fadhili walizokuwa nazo hawa matajiri kwa sababu ya kutoa kwao. Wanafanya ibada kama ibada wanazofanya mafakiri, lakini wanawazidi mafakiri kwa kutoa mali zao katika njia za khairi. Fadhlu hadha dhikri al-madhkur fi hadha al-hadith, fadla za dhikri hii iliyotajwa katika hadithi hii, kwani ilikuwa ni sababu ya kuwatangulia man yaquluhu fi adbari salawati fi thawab, anayesema dhikri hii baada ya sala thawabu nyingi anazipata. Wa annahu la yalhaquhu ahadun, hakuna yoyote ambaye anamfikia, illa man amila mithla amalihi, isipokuwa anayefanya kama amali yake. Kwa hiyo masahaba walikuwa wakishindana katika mambo ya khair, wakishindana katika mambo ya ibada kama hivi. Anna alhidayata warrizqa biyadillah, hidaya muongozo, mtu kupewa hidaya na kupewa riziki, na hii ni katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alladhi yaqsimuha baina ibadihi, yeye ndiye anayegawanya baina ya waja wake. Fayambaghi an yarda biqismati llahi ta'ala, mtu anatakiwa aridhie huu mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu aridhie mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala, asilalamike, kwa nini mimi sina hivi, kwa nini wenzangu wana hivi, mimi sina hivi. Asilalamike, ni mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi yenu kuliko baadhi nyingine katika riziki. Pia Allah amefadhilisha, haiwezekani kwamba watu wote ulimwengu mzima wako sawa. Allah hakufanya hivyo. Mashru'iyatu hadha dhikri ba'da salawati al-maktubat kama warada fi ba'd ar-riwayat taqiduhu bil-maktuba wa an yakuna bihadhihi siga, sunna ya dhikri hii baada ya sala za faradhi, kama ilivyokuja katika baadhi ya mapokezi ya hadithi, kukaidiwa bil maktuba. Wa an yakuna bihadhihi siga, dhikri iwe kwa matamshi haya yaliyotajwa. Fatasbihu yatadhammanu nafya naqais anillahi ta'ala, ile tasbih kusema subhanallah inakusanya kukanusha kila upungufu, kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema subhanallah ni kwamba unamtakasia Allah kila upungufu. Thumma tahmidu almuthbitu lahu alkamal, kisha tahmid kusema alhamdulillah kunamthibitishia Allah kila ukamilifu. Thumma takbiru almuthbitu lahu sifati alazama, kisha takbir kusema Allahu akbar kunamthibitishia Allah sifa za utukufu na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wastadhara ibn al-Qayyim an takuna al-thalath wal-thalathun min jami'i kalimati at-tasbih wat-tahmid wat-takbir, asema matamshi yote haya yawe ni mara 33, tasbih, tahmid na takbir. Kwa hiyo mtu anasema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, halafu anaendelea kumalizia adhkar nyingine zilizokuja baada salawati almafruḍa. Wallahu alam. Sawa. Naam. Romani anasema alafu aendelee na dhikri nyingine. Ni kwamba ile ya 100 ni la ilaha illa Allah. Sasa. Na pia imekuja katika sunna 11, imekuja katika sunna 25, zote zimekuja katika sunna. Haijuzu spidi namna hiyo, haijuzu. Wewe umekaa mtaja Allah, mtaje Allah sawa sawa, sio mtaja Allah kwa mbio mbio ili uende zako, haina maana hiyo. Mtaje Allah, subhanallah subhanallah subhanallah, lakini wasikilikana ni susini tu kwisha, hiyo haitafaa. Naam. Kuna wadkhil jannata bi salam. Ni tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Bas. Halafu endelea adhkar nyingine. Si kwamba wadkhilna al jannata bi salam. Hii haipo katika lafzi hili. Labda katika lafzi nyingine la hadithi, lakini sio hii. Si vibaya kwa kufundisha watu, lakini isiwe ndani ya msikiti kama hivi. Sio vibaya kufundisha watu adhkar kwa kuweka vile, pengine mtu ndo anapokumbuka kile akija arudia ile na kujua adhkari watu wanasema nini, lakini kuwa ndani ya msikiti kwa kweli sivyo. Kuwa ndani ya msikiti vitu kama hivi sio sawa, sio sawa. Vile kwa nje ya msikiti watu wanasoma pale alafu wanaingia, lakini ndani ya msikiti sivyo. Naam. Mtume alikuwa akifanya kwa mikono, kwa vidole vyake vya mkono, tena mkono wa kulia. Kana yaqidu tasbiha bi yamini, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr. Kwa hiyo ni aula kufanya hivi, ama ile baadhi ya maulama wasema ni bid'a, mambo yale ya zile za kushika zile au zile ala za kubofya bofya zile, zote ni bid'a. Hisabu wapotea ni wasiwasi tu, ni wasiwasi ya sheitani tu. Sheitani mara kwa mara ukiwa katika ibada ndio anayekufanya hivyo, na ukiwa katika dhikri pia kufanya hivyo, upotee potee hisabu ili ubabaike. Lakini unatakiwa uwe na yakini tu, uendelee na hisabu zako, usimfuate sheitani kwamba umepotea waanza tena, umepotea waanza tena. Wewe endelea tu. Naam. Hakuna makosa, hakuna makosa kuzidisha, bali inatakiwa mtu asihisabu. Baada ya 100 itakuwa mtu amsabih Allah bila kuhisabu. Mtu anahisabu mpaka 100 mwisho. Baada ya 100 sasa na moja pale usihisabu. We mtaje tu Allah, mtaje tu ndani ya matatu, ndani ya gari yako, mtaje Allah bila kuhisabu, ndio inavyotakiwa baada ya 100. Sasa haina haja kupotea hisabu, sijui utafute zile shanga. Hakuna haja ya kutafuta shanga, ni kumsabih tu Allah bila hisabu. hakuna sunna hiyo ya baada ya 100. Mtume alikuwa akimsabi kama alivyosema katika hadithi mara 100. Haikupokewa kwa mtume anasema nimemsabi Allah mara 200, hajasema hivyo. 100 mwisho wa kuhesabu. Baada ya pale unamsabi Allah bila kuhesabu sasa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك